Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın doğumu. Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin kıssaları, anıları geçiyor. Bunlar hikaye değil de ibret var bunlarda. Her peygamberin farklı bir özelliği olduğu gibi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın özelliği de önce doğumu farklı oldu. Aynen İbrahim Aleyhisselam gibi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da Nemrut'un zamanında dünyaya geldi. Nemrut, Babil hükümdarı, onun dünyaya geldi. Aralarında kader birliği var. İbrahim Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam arasında kader, ortak kader birliği var aralarında. Önce kısadan inşallah hadi İbrahim Aleyhisselam'a bakalım kısa olarak. Nemrut tek adam, kanlı, zalim diktatör Babil'de. Urfa yani, başı Urfa orada. Artık o kadar büyüdü kendisini, İlahlık davasına kalkıştı. Heykelini diktirdi. Onlar insana taptırmaya başladı. Bir gece rüyasında bir yıldızın doğduğunu, yeni doğan yıldızın da onun sayının üzerine gelip tahtını yıktığını gördü. Korktu bundan. Uyandı. Hemen çağırdı rüya yorum yapanlarını, müneccimlerini çağırdı. Rüya yorumu da yetenek meselesi. Bu yorumcular bunu yorumladılar, doğru yorumladılar. Dediler ki Nemrut'a, yakında bir erkek çocuğu doğacak, senin eller tahtın, saltanatın helak olacak onun sebebiyle. Tabi haşa yani ilahım, yani tanrımızın diyen kişi korktu. Korktu. Hemen tabi önlem almaya kalkıştı. Doğumu önlemek için, doğum olmuyor, olması gerekiyor. Ne yaptı? Ne kadar erkek varsa hepsi bunları topladı. Bunları şehrin dışına çıkardı. Yalnız şehirlerde kadınlar ufak çocuklara kaldılar. Şehir dışında fırınlar kuruldu, çarşı kuruldu, hayat devam ediyor. Nemrut tabi o da rahat, yani bunu önleyeceğim diye. Yani Allah'ın cileşen takdirini bozacağım diye. Bozacağım diye kendine gayet güveni var, tahtı kuruldu. Dışarıda, meydanda. Fakat bir gün tabi Mevla'nın hikmeti işleyen vakti geldi mi Rabbin sebebini verir. Bir şey lazım oldu saraydan neyse. Mutlaka lazım. Zorunlu şart. Onun getirilmesi lazım saraydan. Saray şehirde. Kimi gönderecek şimdi? Askerleri var. Halkı var. Vezirleri var ama erkek hepsi de yönetiyor bunları. Ama mutlaka bir şey gelmesi lazım saraydan da. Yine gidemez. Düşünün taşındı. En güvendiği kişi Azer diye biri. Hem onun veziriymiş, ona çok sıkı bağlamış Nemrut'a, tapınırcasına. En çok buna güvendiğini fark ediyor, onu çağırıyor. Azer, bak en güvenli insan sensin. Derhal şehre git, saraya gir, filan yerden filan şeyi al, onu hem buraya getir. Ama sakın sakın ha, evini arama, hanımını görme ama. Abi başta ne diyor? Hemen acele şehre geldi, kale açı içeri girdi. bir şeye girdi baktı ki hep kadınlar yollarda. Erkek hiç görmemiş kadınlar. Vay, bunu görünce kadınlar şaşırdılar, peşine düştüler. Hanım haber aldı. Hanım tuttu elinden bunu, evine zora çekti. Çekti. Evinde az kaldı ama fakat Rabbin takdiri oldu. Hemen tabi saraya gitti. O alacak şeyini aldı. Koşarak gitti. Ben burada. Tabi gizli bir Allah biliyor. İşte bilemiyor. Eşi hamile kaldı. Hamile kaldı. İbrahim Aleyhisselam'a yani. Hamile kaldı. Kadın hamile kaldı ama fark etti hamile kaldığını. Düşünmeye de kalkışamadı. Onda teşebbüste bulunamadı. Karısından bile korkuyor. Eğer duyulursa, hamile duyulursa derhal öldürülür bunlar. Katliam olur bütün sülale. Hamileni gizledi, karısından gizledi. Doğum vakti gelince şehrin dışına çıktı. Bir mağara. Şu anda mağara duruyordu muhtemelen Urfa'da. Ne görmüşlerdir. Aynı mağara, o duruyor böyle. Aynı mağara. O mağarada gizlice oğlunu doğurdu. Hadi İbrahim Aleyhisselam'ı doğurdu mağarada. Peygamber annesi olmak da kolay değil. Yani peygamber anneleri de çoğu hep çiçek bir şeyleri bu yolda. Çok büyük bir görev olduğu için, kutsal görev olduğu için bunların da onlara layık olması için elemanı imtihan ediyor. Sırsını belli onlara. Oğlunu tabii doğurdu. Orada su da var mağarada. Kaynayan su yerde. Kendi içti, kendi yıkandı, oğlunu yıkadı. Götürdü ezere kundağına sardı onları. Emzirdi. Akşam üzeri ne yapacak? Alıp eve gelemez şimdi. Korkuyor. Kocası da bilmiyor durumu. Kocası da eve gelmiyor zaman kocası. Bıraktı oğlunu orada, mağarada. Kendi evine gitti. Gitti ama tabii anne yüreği acaba dışarıda aslan kaplan var zamanlar. Kurt canavarlar da var. Acaba bunu bunlar parçalar mı? Bunu kepekler parçalar mı diye uyuyamadı tabii. Hem kendi harası hasta, doğum yapmış, hamile kadın, doğum yapmış kadın, sabaha zor bekledi. Sabah olunca, halk dışarı çıkınca, o da yavaşça gitti. Karşıdan mağaraya baktı, mağaranın kapı, iki tane aslan, mağaranın kapısında iki tane aslan. Eyvah durdu şimdi bu. Bu iki aslan, benim yavrumu buna parçalmıştı, yemişlerdir. İşi gitti böyle. Gitmede korkuyor aslanlardan. Aslanın biri Allah'ın Celleşan'ı izniyle konuştu. Gel gel dedi bu kadına, gel dedi. Korkma. Bir İbrahim bekçisi burada biz. Bizim beşiyiz dedi böyle. Gel teslim aldı böyle. Gitti içeriye. Oğlu baktı, o neşeli çocuk. Onun emzirdiği gibi baktı. Hazreti İbrahim çabuk büyüdü o da böyle. Çabuk büyüdü. Diğer çocukla ayrılamayacak bir boyuta gelince aldı evine getirdi bunu. Tabii sonunda fazla girmeyeceğim bu konuya. Putlarını kırdı. Ateşe atıldı. Ateşi onu yakamadı ama. Neden yakamadı? Ateş de Allah'ın denetiminde, kontrolünde muhteremler. Yani haşa Allah'ın ateşe sözü geçmese Allah olamaz ki dedi. Uluhiyet bu, rubiyet bu böyle. Tam mutlak bir egemenlik, hakimiyet olacak, her zerreye olacak böyle. Mevlam bir ateşe, İbrahim'e soğuk ol, künü berden, sana İbrahim buyurdu. Ateş yakamadı kendisini. Yalnız eli ayağa bağlanmıştı iplerle. İki eli ensesine bağlanmıştı arkasında, ensesine. İki ayağı bağlanmıştı. Mancına kondu. İki deri tahara duruyor Urfa'da, kale üzerinde. Oradan fırlatıldı ateşe. Fırlatıldı. Ateş sadece elinin, ayağının bağlarını yaktı. Yani serbest edi. Ancak çıplaktı ama. Çıplaktı kendisi de. Düştüğü yer etrafı kale gibi oduna yığılmış. Kırk yoldaşlılar. Dağ gibi odun oldu. Ortaya düştü. Aleviler ta yukarı çıkır çıkıyor. Bunun tabi düştüğü yeri göremediler etraftan alev içerisinde. Ama düştüğü yer yeşil çayır çimen oldu. Oradan su çıktı. Hala o su orada devam ediyor. Ve orada odunlar balık oldu. Hala bak devam ediyor balıklar bir arada. O balıklar nesilleri yani böyle. Devam ediyor. Ve o balık yenmiyor balıklar. Kimse yemiyor balıklar. Hala duruyor balıklar orada. Onların nesilleri. Ancak bir hafta sonra aleviler artık azalınca bir kor yığını oluyor böyle. Dağ gibi kor yığını. Kıpkırmızı. Alevlere gitti ama Nemrut kalenin tepesinden baktı, Allah Allah. Her tarafı muazzam kor yığını, ateş kor yığını, ortasında yeşillik var. İçinde bir kişi namaz kılıyor. Cebrail Aleyhisselam'ın cennetten gömlek getirdi, onu giydi orada. Bağırdı Nemrut. Kimsin sen? İbrahim'im. Sen yarmadın mı, ölmedin mi? Yarmadım. Nasıl yarmadın? Rabbim yapmadı. Peki buraya gelir misin bu kordan? Gelirim buyurdu. O dağ gibi korun üzerine basa basa geldi. Tabi arada bir münazara oldu. Dedi ki Nemrut buna sonunda, demek ki senin Rabbin dedi güçlü kuvvetli. Ama benim askerim de savaşçı de askerlerim. Benim askerim de savaşçı. Sen Rabbine söyle, askerini alsın buraya gelsin. Ben askerimi toplayayım. Biz savaşalım şu meydana bakalım dedik. Kim kim yenecek? İbrahim Aleyhisselam dedi, haşa sus bak sen konuştuğunu bil. Bak ben bilirim kendimi böyle. Benim askerim savaşçı böyle. Rabbine söyle, alsın askerini gelsin buraya. İkisi birisi. Tabi İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi sen biliyorsun durumu. Desteğini yaparsın gereğini. O anda Cebrail Aleyhisselam secdeye kapandı. Allah'ım dedi şahane. Ne olur bana izin ver, gideyim ve şunun Rabbinin hakkına ve geleyim. İntikam almak istiyorum bundan. Dedi ki Rabbim, ya Cebrail'im sen dur bakalım böyle. Öyle bir pisliğe ben seni göndermem. Şimdi Nemrut askerini aldı, savaş nizamına girdi, okla yerle ellerinde, kılıç ellerinde, kalkan ellerinde, gökten Asya gelmesini bekliyorlar, savaşacaklar. Hava karardı, bulutlara geldi. Kapkara bulut böyle. Ama hava karardı, kapkara böyle, yoğun bulut geldi. Ve bunlar sivrisinekmiş bunlar böyle. Bulutlar hemen bulutlar alçalınca, sivrisinekler bunlara kondu hepsine böylece. Yani bir kişiye belki binler sivrisinek kondu bir anda böyle. Birer gram alsalar bir anda bin gram, bir kilo diyor kan. Hiç kanları kalmadı. Yarı yok, bir şey yok böyle. Kanı emdiler bunların. Tabii kanı emmeleyen düştü öldü böylece. Nemrut korktu, kaçtı saraya şimdi. Kaçtı saraya. Her tarafını kapadı. Kapısını, şahabesini kapadı. Askeri tarafa gitti. Sineğin biri bir kanada bir arızalıymış. Ayağı da rahatsızmış. O biraz geç kalmış. Bir gelip baktı, iş bitmiş. Asker yerde yatıyor, cansız yatıyor askerler yerde. Üzüldü bu sinek şimdi. Allah'ım, Celle-Celaluhu. Ne olur bana bir görev var, bir görev ver. Ben de şu kafirlere karşı bir iş cihat edeyim, görev yapayım. Falan buyurdu. Git sen Nemrut'un hakkına gel bakalım. Sinek geldi, saraya geldi, kapıya geldi. Kapı Kapalı tabii. Pencereye dolaştı, her taraf kapalı. Dolaştı, baktı ki kapının anahtar deliği açık kalmış, anahtar deliği. Oraya yetti o delik. Oradan girdi. Nemrut görmedi bunun tabii. Nemrut'un burnundan girdi bu. Beynine gitti böyle. Başlık beynini kemirmeye başladı. Nemrut'un tabii beyni kemirilince artık başımı vurmaya böyle. Duvarlara böyle. Askerata vurun beni tök şey falan böyle yakınlarına. Bu şey o da gebertili muhteremler. Yani gördüğü rüya gerçekleşti. Allah'ın takdirine geldi. Allah'ın takdirini bozamadı böyle. Şimdi gelelim inşallah Hazreti Musa Aleyhisselam'a. Kader birliği olduğu için oradan başladım konuya. Firavun da Mısır'da hükümdar. Adı Firavun değil. Mısır hükümdarlarına ünvanları Firavun derlerdi. Nasıl kral, padişah, şah falan deniyor, böyle başkan deniyor. Firavun denildi bunlara böyle. O dönemki Firavun, ikinci Ramses olma ihtimali çok kuvvetli. Fakat bu da Nemrut gibi, hatta onu da geçmiş, açıkça ben sizin en büyük Rabbinizim diyor. Aslı aslı kestik. Zalim, zulüm, barbar, canavar insan, merhametli bir insan. Böyle baskı yapıyor insanlara. Orada İsrail oğulları vardı. Yusuf Aleyhisselam'ın zamanında oraya gelmişlerdi bunlar. Ona gelmişlerdi, Yakup Aleyhisselam ve 11 kardeş oraya gelmişlerdi, iyileşmişlerdi. Tabii zamanla çoğaldı bunlar, 12 kabile oldular bunlar. Fakat Firavun bunları çok aşağıladı bunlara böyle. Bunlara zulüm için işki yapma başladı bunlara. En ağır işlerde bunlar çalışırdı. Kadınlar hizmetçi, Mısır halkı aslında Kıptidir. Onlar ırkı Kıpti derler onlara, Mısır halkına. Bunlar da İsrail, Beni İsrail oldular bunlar da, Beni İsrail bunlar da. Bir gece Firavun da rüya gördü şimdi. Takdir olacak ya şimdi. Takdir olacak. Rabbim onları rüyada gösteriyor. Neden? Yaşantıları korkulu olsun, endişeli olsun böyle. Yani her şeyi dedim yaparım diyemesinler böyle. Rüyasında Kudüs tarafından bir ateş geldi. Kudüs tarafından bir ateş geldi rüyasında. Bunun sarayını yaktı. Ne kadar Kıpti varsa hepsi evini yaktı. Derine dokunmadı bu ateş. Bu da uyandı, korktu. O zaman da yapacak iş, onlar müneccimleri vardı. Rüya yorumu için. Bunları çağırdı, yorumunu sordu. Tabi Rabbim onlara bunu söyletti. Yani Rabbim onlara bunu böyle gönlüne verdi. Dediler ki, Kudüs tarafı dedi, Beni İsrail'in ana yurdu aslında. Beni İsrail'den, İsrail oğullarından bir erkek şu dünyaya gelecek ve senin tahtın onun eline gidecek. Helak olacaksın, o sana sevap olacak buna buyurdu. Bunun üzerine bu da emir verdi. Ne kadar Beni İsrail'den kadınlar erkek doğursa hemen öldürülmesi emretti. Kadınlara dokunmuyorlar. Çünkü onlara lazım hizmetçi olarak bunlar da. Her doğan çocuk öldürülüyor. Özel ebelerden bir kurul kurdu Firavun. Kadınlardan, ebeliği bilenlerden özel eğitilmiş bunlar. Bunlar doğuşları genç kadınları. Şimdi ebelik alameti görürlerse bunları noktalarına not ediyorlar defterlerine. Devamlı kontrol altında bunlar. Fakat bu iş böyle olmadı şimdi. Neden? Bunlara işçi amele lazım. Biraz sonra piramidin yapılmasında, tuğların pişirilmesinde, çamur işlerinde, ağır işlerde bunda kullanılıyor bunlar. Dediler ki şimdi Kıpti büyükleri Firavun'a, efendim dediler, hep bunu öldürürse çocuklarını, bize işi lazım dediler böyle. Amele lazım böyle. Ağır çalışacak işi lazım bizlere. Taşları kırsın, şunu bunu yapsın. Peki ne yapalım? Ama bir tehlike var. İşi doğacak oradan. Nasıl önleyelim bunu? Belki bir sene doğan çocuğu öldürelim, derse öldürmeyelim bu sefer. Yani kadere geliyorlar da bunlar. Öldürülmeye senede yılda Harun Aleyhisselam doğdu. Musa Aleyhisselam'ın abisi yani o doğdu o yıllarda. Öldürülmüyor. Raşa doğdu o. Şimdi senesi oldu, herisi yıl oldu. Yine annesi Musa Aleyhisselam'ın yine hamile gebe kaldı. Yani korunduğu halde, sakındığı halde Allah'ın takdiri tabi bozulmuyor. Rabbim nedir Mevlam? Bismillah. Fe'al lima yurid. Fe'alün lima yurid. Allah ne dilerse onu yapar. Hiçbir şey buna engel olamaz. Hazreti Musa annesi şimdi hamile gebe kaldı. Kız mı, erkek mi bilemiyor şimdi tabii böyle. Kız olabilir. Kızı vardı kendisinin. Adı Meryem diye. Bayağı yetişkin kızdı. Şimdi acaba kız mı, erkek mi? Erkek olduğunu bilse bir şey yapacak. Onu düşürmeye uğraşacak. O zaman bunu biliyorlar. İlaçlar biliyorlar bunları da. Ya kızsa niye bunu canına koyayım şimdi böyle? Ya o zaman ultrason yok. Göremiyor bunlar da böyle. Meşhul. Ne oldu bilinmiyor. Bu Firavun'un Kıpti kadınlar, ebe olan, uzman olan kadınlar, tabi bunda geldiler dolaşmaya. Bir tanesi bundan secdi. Yani bunun geb olduğunu secdi. Not etti bunun defterine. Arada biri gelip yokluyor bunu, kontrol ediyor bunu. Derken doğum vakti geldi. Doğum vakti geldi. O anda Ebi Habib'e mecburmuş. Haber gönderdi. Ne geleceği belli değil ama. Kız da olabilir, olabilir şimdi. Yani belli değil. Ebe de geldi. Ve Musa Aleyhisselam da dünyaya geldi. Mevlam Musa Aleyhisselam'a bir muhabbet verdi. Bu Taha Suresi'nde geçiyor o konuda. Aleyke minni. Mevlam buyuruyor, sana tarafından bir muhabbet verdim. Velika aleyke mehabbeten minni. Mehabbet, hub, sevgi. Rabbim Musa Aleyhisselam'a o çocuğa bir sevgi, muhabbet verdi. Onu gören iki kaşat nur parlıyormuş. O kadar sevinmiş ki hemen gönülleri fethediyormuş böylece. Bu Kıpti olan, yani düşman olan o kadın, ebe, Hazreti Musa'yı görünce ben bunun öldürmesine razı olamam dedi. Ona gönlü kaydı. Dedi ki sen bunu sakla annesine. Sen bunu sakla. Sakın en yakına bile bunu söyleme. Eğer duyulursa senin de başın gider, benim başım gider. Öldürürler bizlere böyle şey. Ama ben öldürülmesine buna neden olamam ben de böyle şey. O çıktı, gitti. Şimdi annesi aldı bunu annesi tabii şimdi kucağına. Aldı bunu kucağına şimdi. Annesi ne yapacak? Acaba emzirsin mi? Emzirmesin mi? Yani nasıl olsa duyulur bu. Çocuk ağlar, komşular duyarlar, yoldan geçen duyabilir, ısır, sıcak iklim. Orada cam pencereler kapanmıyor. Açık şeyle, evler, tek kat evler, yer evler. Mutlaka bu duyulur. Ben buna bakamam diye. Ben bunu dedi, süt ver, emzirirsem içim, gönlüm daha çok buna kayar. Sevgim daha çok pekleşir. Acaba emzirim, emzirmeyeyim mi? Bela buyuruyor. La ümmi Musa. Ve vehen ila ümmi Musa. Ve vehayla. Buradaki vahiy ilham anlamına geliyor. Rabbim buyuruyor, ilham ettik. İlla ümmi Musa, Musa annesine ilham. İlham, kalbe gelen bir doğuş değil. İlham. Bu rüya ile olabiliyor. Bir melek buna görünmeden sesleniyor, bunu söylüyor. Ya da onun gönlünde ilme zarur deniyor böyle. Zorunlu bir hal gönlüne geliyor böylece. Mevlam Musa'nın annesine, aleyhisselam'ın annesine bu şey ilham etti. Yani kesin bir zorunlu ilim gönlüne verildi. En erdi'i, onu emzir. İçinden, gönlünden bu duygu onu tamamen hükmü altına aldı, bu duygu. Yani irade dışında, elinde olmadan bir refleks gibi onu emzirmekli zorunluluğu içinden doğdu. Bunu emzirmeye başladı. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı, tabi anne, fakat her an duyulabilir korkusuyla hem kendi hem de kocası, çocukları öldürülür yani. Toplar öldürülür bunlara böylece. Bunun gebe olduğunu biliyormuşlar. Bir de askerler varmış. Bu işte görevli. Yani bir nevi istihbaratlıydı askerler, yapanlar. Bunlar da bunun gebe olduğunu öğrenmişler, istihbaratçılar. Bu ebe onlara şöyle demiş, ebe bunlara. Ebe demiş, o gebeydi, doğurdu ama ölü bir kız doğurdu. Ölü kız doğurdu, ölüm doğdu, kız ölü doğdu. O hem oraya gömdük oraya, bu iş kapandı dedi bu şekilde. Yani kadın söyleyemiyor. Mevlam tabi söyletmiyor. Fakat görmedi bu askerler, istihbaratçılar buna. Birdenbire baskın yaptı, ev baskın yaptılar. Bir gören bakalım dediler. Evi bastılar. O anda Musa annesi de kızıyla beraber dışarıda tandır, yani ocağı yakmış, içine ekmek pişirecek, hamur yapma, atacak böylece. O tandır, yani bahçedeki o ocak, fırın, muazzam ateş yanı içerisinde böyle. Birdenbire o istihbaratçıları görünce, Hazreti Musa'nın annesinin aklı başından gitti, korkudan böyle şok oldu. Elinde olmadan yandaki Musa'sını, yavrusunu ateşe attı, fırına attı. Kapağını kapadı. Geldiler askerler, istihbaratçılara geldiler. Baklar, odaya baklar. Tabi o zamanlar fazla eşya yok böyle. Yerde bir asır, bir raf varsa var, bir yatak varsa var. Eşyaya baktılar, oraya bak, buraya baktılar. Her türlü araştırdılar. Böyle bir çürük yok burada böylece. Baklar, başta fırın var. Fırına geldiler ama kapağı tutamadılar. Demir kapak ateş gibi kızarmış, öyle yanıyor. Ya bu şey olmazlar. Belli yaşama insan bu, canlı yaşamaz burada. Gittiler bunlara böylece. Bunlar gidince Hazreti Musa'nın annesi şöyle bir kendine geldi, şoktan çıkar gibi böyle. İlk kendine geri gibi oldu. Kızı, adı Meryem, yetişkin kız, o da annesinin yanında. Bir kızına baktı, kız annesine baktı. Kızım, kardeşin ne oldu? Ne oldu kardeşin? Bilmem anne. Derken aklına geldi, eyvah dedi annesi. Ben de fırına atmıştım ben onu. Eyvah, yandı, kül oldu şimdi bu. Yani burada kemiği bile kalmamıştır. Hemen ağaçlara kapağına baktılar. Kunda bile yanmamıştır. Gülüp duruyor böyle içerisinde böyle. Rabbim yapmıyor tabi böylece. Bir yıl içerisinde hem aldılar bunları. Şimdi başlığını emzirmeye başladı. Mevlam buyurdu kendisine, emziriyor ama korkuyor da ne yapacak bilemiyor, kararsız. Mevlam buyurdu, feze hıfti aleyhi. Korktuğun zaman bunun üzerinde. Buna korktuğun zaman bundan. Artık bakamayacaksın. Böyle bir korku oldu, sezildin. Feleki fil yemmi, onu suya bırak. Nilere bırak, Mevlam buyurdu böyle. Yine Taha suresindeki ayet-i kerimede bunu böyle şöyle buyuruyor. Elzefi fit tabuti. Tabut, sandık anlamına geliyor Arapçada. Tabut, sandık anlamına geliyor. Onu bir sandığa koy Mevlam buyurdu bak. Fakzefi fil yemmi, onu sonra nilerine bırak. Helükü yemmi bir sahile. Su onu sahile atar. Yekuz adüvünli ve adüvünle. Mevlam buyuruyor. Kadere bakmak yani. Takdir-i ilahi böyle. Azamet kudret verecek. Mevlam buyurdu. Musa annesine, sen ona bir sandığa koy. Bunu dinlerine bırak, gecelerine bırak. O su onu bir sahile bırakacak. O sahilde onu bir alacak. O hem benim düşmanım, hem düşman olacak. Sabahtan kadıncağız bir marangoza gitti. Tabii öyle bir sandık evinde. Çocuğun boyunda, postunda, şene göre böyle, içine su sızdırmayacak. Gayet sık olacak, arası delik olmayacak. Bana yapar mısın, bir sandık yapar mısın bana bir sandık? Ölçü verdi, böyle bir sandık. Kapağı olacak, kapı açılıp kapanacak. Ama içine su sızdırmayacak, bunu tembih etti ama bu şekilde. Marangoz sandığı yaptı. Geldi aldı baktı, beğendi, gitti. Şimdi marangoz uyandı marangoz. Marangoz kıptı. Onlar düşmandan yana böyle. Aklına geldi. Hiçbir kadın benden böyle bir sandığı istemedi şimdiye kadar. Bu farklı, değişik bir sandık bu. Tam bir çürün sığacak şekilde. Bir de su sızdırmasın dedi. Acaba bu kadar doğum yapmış olmasın dedi. Altına gel gideyim ben dedi. Karakola vereyim bunu dedi böyle. Bir araştırma bakalım karakoldan. Bir doğum mu olacak böyle. Karakola gitti. Karakoldan bir şeye girdi. Dili tutuldu. Yani ne tutuldu böyle? Konuşamıyor. Ne o dediler oradaki polisler, kimse o gün görevlileri yapıyor, konuşamıyor. Kız da bunlar, defa gittiler böyle, şeydi gitti böyle. Dükkana girdi, bir şey girdi, dili açıldı. Baktı ama konuşuyor. Herhalde de heyecandan dedi, konuşamadığını tutuldu böyle. Tekrar gitti, içeri girdi, dili daha fazla tutuldu bu sefer böyle. Ne o dediler? Aynı kişi gördüler de. Daha çok bu şey kirli bir şey konuşamıyor. Bu yapıyor. Kızlar bu sefer bunu kovdular gene böyle. Bu sefer sert davranlar buna. Hakaret edip bakıp kovdular bunu kendisine. Yine dükkana geldi. Bir açıldı dedi. Çözüldü gene. Tekrar gideyim ben de bu işe böyle. Bak ne kadar şey bu işe. Tekrar gideyim ben dedi. Tekrar yine karakola gitti. Bu sefer tabii yine diye tutulunca bunu iyice dövdüler şimdi karakolda. Alayım mı sen bu şekilde böyle ya? Bunu dövdüler bunu, arkadan tekme vurdu buna. Dükkler biz bakalım böyle işte. Giderken bir de gözü kör oldu şimdi. Gözü görmedi. Eyvah, korktu şimdi kendi kendine böyle. Konuşamıyor. Bir de gözü tamamen ilk gözü kapandı. Bir çukur varmış, işe düştü. İnsan boyu. Çukura düştü böyle. O düşünce uyandı ama uyandı böyle şey. Demek ki gerçekten bu kadın bir çocuk doğurmuş. Ama bu çocuk da boş çocuk değil dedi böyle. İyi bir çocuk bu. Gönlünden Allah tabi gene biliyorlar. Allah'a gönlünden tövbe etti. Allah'ım sen benim dilimi aç, gözümü aç Allah'ım dedi. Ben de bu şeye de iyilik yapacağım, elimden gelirse yapmayacağım. Gözü açıldı, dili açıldı. Sonra bu ehliman oldu böyle. Ümitsizden gelen, bunu sonradan kısasa geliyor, o kişi oluyor muhtemelen sahibi böyle. Yani kavmini iman davet etti böyle, o Kıpti kavminde kendisi. Hazreti Musa Aleyhisselam annesi gece artık son defa yavrucuğunu kucağına aldı, öptü, sevdi, emzirdi, doyurdu. Tabii gözleri yaşlı, bir ana yüreği, gözleri yaşlı, hüzünlü kendisi. Son kez iyice sarıldı, öptük yavrusunu. Bunu o sandığa koydu. Yine ek yerlerinde zift dedi, zift yaptı oralarında. İçerimize pamuk koydu, yatırı yavrusunun içerisine, kapını kapadı. Gecenin yarısından sonra kimse yol kalmamış. Nil Nehri'ne yakınmış evi de, Nil Nehri'ne gitti. Onu suya bıraktı. Gecenin karanlığında yavrucuğunu sandık içerisinde. Ama sandık, hava da almıyor sandık şimdi. Hava deli olsun, su iç girecek şimdi. Yani nereye gitse uymuyor tabirce. Sandık, hava da almıyor sandık. Çocuğu nilere bıraktı, Allah'a teslim etti. Mevlam buyurdu, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ona. Tabi vahiy değil, ilham ile, gönlüne Mevlam buyurdu, وَلَا تَخَافِي ey kadın sakın korkma. Yani yavrum bir şey olur diye korkma. Korkma. Vela tahzeni, hüzünlenme, dertlenme, tasalanma böylece. İnrat üleyki, onu tekrar ben sana yakında, onu sana gene vereceğim. Geri çevireceğim sana. İmtihan bu tabi. Vereceğim. Cahil-i Müller Mürselin ve bu çocuk peygamber olacak. Mürselinden olacak, peygamber olacak. Vela tehafi, korkma sakın. Yani acaba çocuğuma bir şey olur mu diye korkma ve üzülme, hüzünlenme, hasretine dayanamadık hüzünlenme, tekrar onu sana çevireceğim. Senin kucağına vereceğim onu, falan buyurdu. Ve o peygamberden olacak. Bıraktı, eve geldi kadın. Eve geldi ama anne yüreği. Bir de ayet okuduk. Mevla Musa Aleyhisselam bir muhabbet vermişti. Sevgi, muhabbet böyle. Yani gören Kıpti kadın bile gönlü yandı ona böyle. Hatta titremiş kadın böyle. Bütün mahsur eklenmeye böyle titremiş yerine varmış böylece. Onu görünce böyle. Bir anne olarak tabii her anne yavrusunu sever ama bundaki sevgi farklıymış. Bundaki sevgi. Eve geliyor, tabi sabaha kadar içeri, dışarı, içeri, dışarı artık böyle o şekilde sabah yapıyor. Feldekat-ı Âli Firavun'e şimdi karşı tarafta nereye gidecek şimdi bu çocuk? O gece Firavun'da sarayı Nil'in kenarındaymış, sarayı böyle. Büyük bahçe, ağaçlık, güllük, gülistanlık, çiçeklik, meyvelik, üzüm bağları çok dehşetli, görülmeyen bir şeyin o Mısır çölünde. Böyle bahçemiş etrafı. O gece Firavun da işine Mevlam bir sıkıntı veriyor. Yani Mevlam gönüllere hükmedi, gönüllere hükmedi, gönüllere. O gece Firavun'un gönlünde, kalbinde bir sıkıntı oluşuyor, sıkıntı. Yatana yatamıyor. Bir sağa dönüyor, sola dönüyor. Yanında çok sevdiği hanımı Hazreti Asiye. Hazreti Asiye, Vâlide Muhteremler, dört kadından biri böyle. Dört tane büyük kadın vardır insanlık tarihinde. Dört büyük kadın, büyük evlullah. Biri bu. Hazreti Meryem, Hazreti Asiye, Hatice, Hazreti Fatıma. Bu dördü böyle şey. En büyük kadın, büyük velat makı çıkan bunlar böyle şey. Bu da o makamı erdi kadın da sonradan tabii. O anda değil. Hassası yanında çok tabii iyi huylu, ahlaklı, her açıdan üstün bir insan Asiye kadın. Yalnız muhteremler, Asiye ismi tabi iyi değil ama bakın şimdi. Onu söyleyeyim. Asiye. Arapça Asiye isyan edeceğim anlamına geliyor böyle. Fakat bu Kürt dilinde olduğu için orada başka anlama geliyor. Onların sözü de başka anlama geliyor. Şimdi Firavun tabi yatamadı artık. Ben kalktı. Gezime başladı. Çok dar geliyor. Dünya sıkıyor kendisini. Asiye kalk. Aşağı gidelim. Bahçeye inelim bakalım. Suyun kenarına gidelim bakalım. Rabbim yönlendiriyor. Yönlendiriyor. Hastaydı ben kalktılar. Carileri falan vardı. Onlar da kaldırırlar. Daha sabah olmamış daha, şafak sökmemiş, daha karanlık ortalık. Alacak karanlık yani böyle. Aşağı indiler. Tabii kuşu ötüşüyorlar, horozu ötüşüyorlar. Oraya buraya bakarken bunlar, baktılar ki alacak karanlık, suyun üzerinde bir cisim var, cisim. Ne oluyor? Belli karşıdan. Batıyor, çıkıyor. Batıyor, çıkıyor. Yüz yüze geliyor böyle. Ama normal gelmiyor böyle. Yani bata çıka, şimdi geliyor. Firavun'un da şimdi gözüne takıldı. Can sıkıyordu ya. Ona bir eğlence oluyor şimdi bu. Oraya kendini verince unuttu o sıkıntısını ama şimdi. O cisme bakıyor. Acaba bu ne olabilir acaba? Balık mı? Balık değil. Balık gibi oynamıyor, hareket etmiyor. Bu bir, ne acaba bu? Şimdi dedi ki Asiye bu ne? Hanımı sordu. Ben de bilmiyorum bu ne. Dedi ki şimdi Firavun elinde olmadan ona mı konuşurdu? Malsa bu benim dedi böyle. Malsa benim. Halbuki ihtiyaç da mala tabii. Mısır'ın hükmünde. Dedi ki şimdi Asiye hanım da o da cansa benim olsun mu dedi bu? Eğer cansa benim olsun mu bu? Ya can olur mu bu su içerisinde burada bu gece karanlığında? Canım dedi, malsa senin, cansa benim olsun mu? Olsun. Tamam peki. Anlaştılar şimdi böyle. Derken ayette veren buyurduğu gibi su bunu sahile doğru çekti. Sahile doğru bir geldi böyle. Tam da kıyıda bir ağaç varmış. Ağaç takıldı, kaldı o da işte böyle. Su içine ama böyle şey. Emir verdi Firavun adamlarına. Veren biri, feltek Ali Firavun'e. Feltek Ali Firavun'e. Firavun'un adamları bunu hemen girip aldılar sudan böyle şey. Getirirler. Baklar bir sandık. Kapağı var böyle. Firavun uğraştığı kapağını açamadı kapağını. Açılmıyor kapak ama. Ama içinde bir canlı bir çocuk sesi var içinde ama. Ağlamıyor. Ama bir sesi geliyor. Bir şey var içinde böyle. Açamadı kapağını. Dedi ki Hazreti Asiye, ben açayım bakayım dedi. Ya sen kadınız açamazsın. Bir de ben deneyeyim bakalım. Dene bakalım. Hemen tuttuğu gibi açıldı. İçinde bir şey yatmış sırt üstü. Şahada parmağını ağzına koymuş. Süt geliyor ağzına, emiyor parmağını, emiyor. Meme gibi süt geliyor ağzına böyle şey. Emiyor, güler yüzü böyle. Onu gördükleri gibi Firavun'un bir ona gönlü kaydı ona. Var ya muhabbet Mevlam'dan, umuhup sevgi. Hazreti Asiye uçtu, gönlü uçtu. O kadar sevdi onu böyle görünce. Ama Firavun uyandı gene. Dedi ki ya Asiye, bu mutlaka dedi, İsrailoğullarından bir kadın bunu doğurup, bunu suya atmıştır, bunu benden kaçırmak için benim tahtıma yıkmaya sebep olacaktır belki de, ben bunu öldüreceğim dedi böyle. Ben bunu öldüreceğim dedi böyle. Asi yapıştı. Beline sarıldı. Baksana bana söz verdin ama cansı benim de, bazı senin de, şimdi benim bu. Sonra baksana çocuğa baksana. Melek gibi çocuk. O kadar sevimli çocuk. Bizi gülüyor. Bundan sonra bir zarar gelir mi? Bu çocuk bu şekilde. Dedi. Onda gönlü de yanıp sevdi ama gelip. İşte elinde olmadan. Onu gönlü sevdi. Aldılar bunlar bunu. Seve seve saraya içeri götürdüler. O anda en güvenli yer tek Firavun'un sarayı. Kimse onu kabul edemez, korkarlar almaya. Kimse alamaz bunu böyle. Tek güvenli yer Firavun'un sarayı bak. Yani Rabbimin rububiyeti, tasarrufu, kudreti Mevlamı. Hükümeti Firavun'e aynı libelek. Dedi ki Asya Validemiz ve Katimriyeti Firavun'e. Firavun'un eşi dedi ki aynı li velek la taktulu, sakın bunu öldürme. Sen bizim aydın olsun, sevinelim. Asla en yenfi ana bir fayda bir leveleden övümle aşırıyorum. Ya da bunu da evlat ediniz. Bunların bir tek kızları vardı, başka yoktu evlatlarıma. Olmuyordu falan, o çocuğu olmuyordu böyle. Kızları da yetişkin kızmış, ama o zaman bir hastalık vardı. Baras hastalığı, beyazlık böyle. Yüzü her tarafı bembeyaz oldu. Çirkin bir hal olurdu böyle şey. Firavun o kadar tedavi ettirdiği halde çare bulamamışlar. Şimdi o kız da bunu sevdi Musa Aleyhisselam'ı. Aldı kucağına, öperken Musa Aleyhisselam'ın ağzından biraz tükürük onun yanına bulaştı. Bulaştı. Musa Aleyhisselam'ın tükürüğü bulaştığı yer hem iyileşti ama. Aa, baktı ki kız, babası falan da baktı. Allah bunun tükürüğü buna şifa oluyor. Allah tükürüğünü sürüyorlar sürüyorlar. Her tarafı geçti muhtemelen böyle. Her tarafı şifa buldu kız, iyileşti burada bu şekilde. Geçti. Vezba Fuad Ümmü Musa Fariga. Vezba Fuad Musa Fariga. Diğer yandan şimdi bu işte burada oluyor. Hazreti Musa'nın annesi de sabaha çıktı ama Fuad Musa Fariga. Kalbi boş böyle. Artık bir şey düşünemiyor böyle. O gece Hazreti Musa'nın annesi o evinde duramıyor tabii böyle. Hatta pişman olmuş bir ara. Keşke bunu öldürseydiler de bunu denize bırakmasaydım. Eğer bunu öldürselerdi, hiç olmazsa mezarı olurdu, bunu cihate giderdim. Şimdi bıraktım, bunu ileride bıraktım böyle. Bu sandık orada batar. Bu sandık zamanında şürür, parçalanır. Zaten ölür onun içerisinde. Balıklar bunu yerler. Şimdi mezarı bile yok. Mezara bile yok böyle. Keşke öldürseydi de mezara belli olsaydı böyle. Böyle gönlü böyle artık gayet böyle boş olarak böyle bilinçsiz, şuursuzasına sabahlıyor. Ekalet lihutihi kussi. Dedi ki kızına, Musa'nın ablasına böyle. Kussi. Kızım, hava hafif aydınlanma başladı. Kızım sen git bakalım dedi böyle. Kussi onun izini takip et bakalım böyle. Yani Nil Nehri'nin kıyısını takip ederek git bakayım. Bakayım bu sandığı görecek misin suda acaba? Baktı mı, duruyor mu, gidiyor mu? Sen Nil Nehri'nin kıyısından da böyle bunu izleyerek, bunun peşini izleyerek git bakalım. Hepsi bir an cünübin uzaktanken bak ama. Öhümle aşırın sakın kimsenin farkına varmasınlar ama. Dedi böyle. kendini belli etme. Demek ki yetişkin kızmış herhalde bu şekilde. Bu yapacağına göre. Kızım bunun izini takip et, git. Ama uzaktan bunu gözle. Uzaktan gözle. Sakın sen fakire varmasınlar. Şimdi aldı bunu Hazreti Asiye evine, sarayda. Tabi o dönemde lazım, o dönemde buna süt anne lazım şimdi. Ama yok tabi, bir şey yok böyle. Süt anne lazım. Haber verildi. Bir çocuk bulundu. Yeni doğan bir çocuk bulundu. Ne kadar süt anne varsa, yani ufak çocuğu olan sütlü kadın varsa saraya gelsinler. Kim bu çocuğu alırsa, bakıyor alırsa hem böyle sarayda ona bir daire tahsis edilecek. Buna bir de maaş bağlanacak. Her şey ihtiyacı görülecek. Ne demek Firavun sarayına girmek, oraya yerleşmek her kadın hayali bu tabi böyle. Genç kadınlar kuyruğa girdiler. İçeri giriyorlar. Hazreti Asiye kucağında Musa Aleyhisselam bakıyor, hayran hayran seviyor kendisini. Kadın geliyor, oturuyor yanına böyle, bunu veriyor. Ver bakalım sen Mehmet'e bunu veriyor. Almıyor ama. Niye almıyor? Mevlam biliyor. Ve harunna aleyhil meraldiye min kabli. Rabbim ona Musa Aleyhisselam'a bunu mahrum etti, vermiyor mu sen böyle? Emmiyor. Uğraşıyor kadın, sahibesinin sonunu veriyor, o kadar uğraşıyor kadın yani böyle. Ki saraya yerleşecek, çok büyük maaş alacak. Emmiyor. Git bakalım, öbürü gelsin bakalım. Git öbürü gelsin, öbürü gelsin. Bitti kadınlar. Sanmadan böyle. Hazreti Asiye hüzünlü çok. Eyvah, çocuk ölecek şimdi, açlıktan ölecek çocuk. Şimdi ne yapacağız? Fekalet herdüküm ala ehli beytin yekûnehü. Musa Aleyhisselam'ın ablası, isim Meryem, bu durumu öğreniyor. O geldi size dedi ki, ben size biri bildireyim mi? Al ehli beytin yekûnehü lekûn ve hüm lehü nâsihûn. Bir ev halkı var, çok temiz insanlar, kadında sütü var. Hazreti Musa'nın annesi bir yıl önce Harun'a doğurduğu için, bunlar bir kuşlamıyorlar tabii ki, kuşlamıyorlar kendisinden. Dedi, ben de biliyorum bir kadın var, çok temiz sütü var, ahlakı güzel, eşi güzel. Böyle buna bakarlar bunlar. Bildireyim bunu. Derler, peki varsa böyle bir kadın, gelsin bakalım. Şimdi tabi annesi evde merakla böyle, yani stresle bekliyor şimdi, kızından haber şimdi bekliyor. Acaba bir şey sezdi mi, gördü mü acaba, ne oldu bakalım acaba? Kız koşarak eve geldi. Anne, müjde. Ne var kızım, hayrola? Firavun bunu almış. Firavun'un eşi Asiye kucağında bu. Sarayda. Buna süt anne arıyorlar. Ama kim sütünü hiç emmiyormuş ama. Kim sütünü emmiyormuş. Ben onlara söyledim, seni söyledim annem, bir kadın var dedim anne diyor. De sen gel bakalım da, zaten bunu emmiş annesine de, sen gel bakalım anne. Hemen kadın saraya gitti, işte anne arıyormuşsunuz, hası var, evet dedi, gel bakalım dedi. Yani onun da sütünü emmez gibi, böyle bir umursamı, önemsemeyerek Asiye oturttu yanında, kucağına verdi. Size bir dene bakalım. Dene bakalım ama çocuk peygamber olacak ileride. Boş değil tabii. Allah'ın gözetiminde yükücüleri celalıyor. Hemen annesinin memesinin başladı şap emmeye bir. Şap o şubu böyle. Emmeye başladı. Şimdi Firavun'a habere gitti müjde. Bir kadın geldi. Onun sütüne hemen yapıştı emdi. Firavun da kâfir akıllıymış ama. Kafa çalışıyormuş Firavun böyle de. Dedi ki Firavun bunda bir iş var. Burada kadın gelip emmedi. Bunu neye emiyor acaba? Neye emiyor acaba? Geldi. Kadına sordu. Bu kadar kadın memesi emmedi. Senin sütü neye emiyor bu? Efendim de kadınların çoğunda da koku oluyor böyle. Pis yüzüne koku oluyor derilerinde. Bir de karışık gıda yiyorlar, sütleri kokar. Ben dedi her zaman sık yıkanırım. Bende bir koku yok, üzerim tertemizdir. Bir de gıdalarım, dikkat ederim gıdalarıma, sütüm kokmaz. Bu emir benim dedi bu şekilde. Yandı da buna böyle. O da ile ümmiye kedik aynıya bile tahsine. Feda ile ümmiye. Tekrar melam büyüyor. Annesini geri verdik. Gün ayrılması için ve Hz. Musa aleyhisselam annesinin kucağında Firavun'un sarayında hiçbir şey yapmayacak ama kadın. Tek görev o. Yapmayacak böyle. Etrafında hizmetçiler böyle. Su ayağına geliyor. Sofra ayağına geliyor. Bulaşı yıkamayacak. Bir şey yapmayacak. Hatta elini yıkamadığı için leğen ebri getiriyorlar. Biri su döküyor. Biri leğen tutuyor. Biri havluyu başvurduğunda kadın bu şekilde yavrusunu da emzirdi. Tabii sonuç ne oldu sonra? Hz. Musa aleyhisselam delikanlı çağına gelince artık serbest oldu. Dışarıda geziyor. Bir olay oldu. Yani elinde olmadan bir kıbleye tokat vurdu. O da düştü, öldü. Buradan kaçma zorunda kaldı oradan. Medyen denen başka bir yere gitti oradan. Hep bunlar tabii belamızı bir yönlendirmesi. Yönlendirmesi. Bu kısa Kur'an çok geniş geçtiği için özetliyorum tabii bunu. Medyen'e gitti. Başka bir memleketten sınırları geçti. Yayan gidiyor kendisi. Hiç ona para pul yok yanında. Yiyecek yok yanında. Erken Medyen'e gitti. Akşam üzeri Medyen'in dışına, şehirlerine Medyen, dışına geldi. Çobanlar da hayvanları suluyorlar koyunlarında. Onun halkı da koyun bakarlarmış onlar da böyle. Bir de kuyu varmış. Her çoban kendi suyunu çekiyor, kovayla kuyudan su çekiyor. Orada büyük bir kabı boşaltıyor. Koyun su içiyorlar. Musa'dan baktı, iki tane genç kız. Onların da koyun sürüsü var. Onları en geride ama. Yani kaç tane sürü var. Ondan sonra kıza sıra gelecek. Güneşe baktı, güneş batmak üzere, hava kararacak. Bunlara sıra gelince kadar gece olacak ama. Kızın yanına geldi. Sordu onlara, dedi, siz niye de böyle geride kalıyorsunuz? Biz de kızız, bir babamız var. Yaşlı, piri fani, gözleri görmüyor. Biz bu koyunlara bakıyoruz. Bizi araya sokmuyorlar bu erkek çobanlar. Bu şekilde bekliyor bu şekilde böyle. Peki burada yok mu başka kuyu burada? Var ama o kuyun üzerine yukarıdan dağdan büyük bir kaya koptu, geldi, kapadı. O kaya kimsenin kaldıramadı oradan böyle. Kapalı. Nerede o kuyu? Falan yerde. Yakınmıştı. Musa'ya gitti oraya. Bir besmeleyle yapıştı o kayaya, onu yuvarladı, açtı kapağını. Açtı kuyuyu. Getirin kovanızı dedi, getirin kovalarını. Musa kendi suyu çekti, bunların büyük karını boşalttı, suladı, bunu da gönderdi bunlara. Kendi gitti bir ağacın altına, uzandı oraya, karnı aç ama. Şimdi kız da her zaman eve geç gelirlermiş. Babaları da Şuayb aleyhisselam ama, peygamber. Kavmi helak oldu, battı. Oraya İsa'da geldi Hazretleri. Ama gözleri de görmüyordu ama. Böyle. Son zamanlar böyle. Bahçedeki kızlara geliyor erkenden o gün. Kızım çıktı, ne oldu işte erken geliyor bu şekilde. Baba dediler, yabancı bir genç geldi. Tüm anlattılar. Böyle bu şekilde. Tabi peygamber onun kim olduğunu bildi. Kim olduğunu bildi böyle şey. Dedi kızın birine, kızım git sen oraya, o genci çağır, bize misafir olsun bu akşam o. Bize misafir olsun böyle. Kız geldi, Dedi ki, babam seni bize davet ediyor bu akşam. Evet, dedi böyle. Bize buyur. Peki dedi, kalktı. Kız önde gidiyor. Fakat havada o anda esiyor rüzgar. Etekleri açılıyor Şafi bu şekilde. Dedi ki mesela kıza, sen arkamdan gel. Önden ben gideyim. Eğer sağa sola dönmem gerekiyorsa bana sesle dön deme de taş al arkamdan sağa, ben sağa dönerim. Bakın daha peygamber değil muhtemelen bakın. Tekva değil mi? Tekva bak. Arkamdan gel. Eğer tabi yolu bilmiyor. Dönmem gerekiyorsa sağa sola bana sesle cevap verme. Taş at, bana dönerim bu şekilde. Eve gelirler bu şekilde. Kız da tabii peygamber kızı. Peygamberin gözetiminde, eğitiminde gayet yetiştirmiş kız böyle. Kız tabii tekva kızı da. Buna çok memnun oldu. Babası anlat durumu. Baba, bu genç çok tekva bir genç. Sen bunu neydi burada? Ücret tut sen bunu burada. Koyuna bakması için böylece. O da baktı ki kızın bunda gönlü var. Kızı bunu sevdi böyle. Bu da herhalde ilk Musa Aleyhisselam'a tabii konuştu, yemek yedi, karın doyurdu. Ben de kızımı sana vermek istiyorum bu şekilde böyle dedi. Vermek istiyorum dedi. 8 yıl yanında kalmak şartıyla. 2 yıl daha kalırsan senden buyur böyle şey. 10 yıl yanında kaldı. Yanında kaldı. Ona sürü verdi. Şey böyle, çok çocuğu oldu tabi arada. Hadi Musa Aleyhisselam aldı bunları. 10 yıl sonra Mısır'a dönüyor şimdi. Rabbim döndürüyor. Buna Şahab Aleyhisselam bir denek verdi, asa verdi buna Şahab Aleyhisselam. Yani baston. Fakat ucu kuru değil, düz böyle. Bir baston, çift kanatlı bir şey böyle, dişiymiş ucu. Kızım dedi ki kızın birine, kızım bir dedi, mahzene in. Orada 5-10 tane böyle denek varmış böyle. Yani baston varmış böyle şey. Oradan bir baston aldı geldi de böyle. Kızı baston aldı geldi. Elini yokladı görmüyor. Kızım buna götürüp başa getir. Kızını yerine koydu. Başka aldı geldi. Kızım aynı şey getirmişsin. Baba onu yerine koyun başka aldım. Kızım bunu bırak başka al dedi. Üst üste gitti. Aynı şey gelince ona verdi. O baston cennetten çıkan bir denek muhteremler. Adem babamız çıkarken onu alıp çıkmış cennetten böylece. Asa-i Musa bu işte, Asa-i Musa muhteremler bu. Musa Aleyhisselam tabi onun aldı işte Musa Aleyhisselam daha orada çalışırken, oradayken daha uyuyor biraz böyle, otuyor koyunlar uyuyor bakıyor Musa Aleyhisselam Allah birkaç kurt boğulmuş, öldürülmüş kurtlar böylece. Ama ki öldürü belli değil böylece. Sonra gözünde gördü ki bu ejderha bunları öldürüyor böyle. Bir derin kuyu arası geliyor şöyle dolaşırken koyunlarla. Ona bir kova bağlıyor. Bir, yani 40-50 metre kadar derin bir olsa çöl kuyusu o ağaçta uzuyor yetişir yine buraya. Bazen ağaçtan yaprak düşmesi gerekiyor. Kısa bir ağaçta, bir ağaçın boyunda ağaç, o ağaçta usuyor, onu indiriyor bunları böylece. Yani cennetten gelen bir ağaç tabi bir şekilde. Sonra işte bir de şeye gelelim inşallah. Peygamberlik geçişine gelelim. Hadi Musa Aleyhisselam aldı, çocuğunu aldı. Birkaç yardımcı aldı kendisine. Eşi beraber, bir koyun sürüsüyle beraber Mısır'a gidiyorlar. Gece yarısında, birkaç gün gittikten sonra gece yarısında, o gecede hava çok soğukmuş. Hava kapalı, bulutlu hava. O zamanlar şöyle iz yol yok, belli yok böyle. Gündüzleri güneş ile işte yıldızla yönleri biliyorlar böyle. Musa Aleyhisselam yıldız yok, ay yok, tabii gece güneş yok, yolu şaşırdı. Hava da çok soğuk. Esiyor hava, fırtına çıktı. Hava da esiyor. Bu arada koyunlar dağılmaya başladı. koyunlar dağılmaya başladılar. Oraya koşuyor, buraya koşuyor, onları toparlayamıyor, göremiyor da. Hava çok karanlıkmış havada. Musa Hazretleri iyice bunaldı, sıkıldı artık. İyi sıkıldı. Ne yapacağım diye. Dursalar, havası üşüyorlar. Üstleri ince. İmtihan bu ya. İmtihan bu ya. Dedi ki hanımı, Musa, Musa. Doğum sancım başladı dedi. Hamileymiş. Yakınmış günleri de. Ah Musa, doğum sancım tuttu. Ya, sırasımış yine buna. Musa dedim, vardı. Bunu aldılar bu şeye ben. Yolu kaybetti, soğuk, üşüyorlar, hayvanlar dağılıyorlar, karanlıkta kaldı. Bir de o çıkınca başına, eyvah, buradan başına geldi derken, şöyle tam da turdağına geçirmiş, yanında geçirmiş böyle, eteklerinden. Turdağına baktı, orada bir ateş gördü onun zannınca, ateş zannetti böyle. Dedi ki hanımına, bak dedi, dağda bir ateş yakmışlar. Nerede? Bak şurada. Tabii göremiyor. Göremiyor. Ben de görüyorum dedi. Gideyim bakayım oraya. Bekledi çobanlar ateş yakmıştır. Ben de kuralım geleyim de burada yakarız, ısınırız şimdi sabahı. Yani doğumu yetiştiririm derken böyle. Oraya gidince Mevla bir tabi durmuş. Der, durmuş. Orada Mevla buna hitap etti. Ya Musa derken kendisine orada peygamberlik verildi kendisine. Tabi uzun bir konu bu. Mevlam buyurdu, ya Musa elini asa elde. Nedir elindeki? Asa. Bırak onu yere. Bıraktı, hocam yılan oldu, ejder oldu böyle. Açtı ağzını ve saldırıyor böyle şey. Yani korktu böyle, kaçma başladı böyle. Buyurun Mevlam, ya Musa kork, tut onu. Tut onu. Şimdi Musa Aleyhisselam baktı, tutacak ama açmış ağzını ejderha. Nasıl tutsun o ejderhayı böyle eliyle? Hırkasını çıkardı, ele sardı, tutacak. Bir melek güldü. Ya Musa, Allah tut diyor. Allah gülmüyorsun da bu hırkaya mı güveniyorsun? Hem attı hırkayı, yapıştı gibi boğazından yine asıl oldu Musa'nın böylece. Mevlam o anda kendisi orada peygamberlik verdi. Peygamberlik verildiği anda beşer fersa dört tarafından etrafı her tarafını gördü. Böyle. Nur oldu her tarafı böyle. Ne kadar mahlukat varsa böyle, yani karıncaları, artık canavarları, ağaçları, bitkileri gördü. Baktı ki her bir zerre Allah'a zikrediyor böyle. Yaprakları Allah diye sallanıyorlar böyle. Her şey Allah'a zikrediyorlar. Ona peygamberlik verildi. Mevlam buyurdu, git Firavun da bakalım şimdi. Tabii sonuçta Firavun imana gelmedi. Gitti, davete gitti. Var mı elinde bir mucizen? Aslı yere bıraktı böyle. Daha büyük yılan oldu. Firavun'a doğru yürüdü. Bak tut Musa! Tutuyor yani asıl bir şekilde. Tabi bu sihirbazı öğrenmişsin diye oraya şey yaptı. Tabi imandan nasip olmayacak. O anda asıl iman etti Musa Aleyhisselam'a. İman etti. Onun tabi ümmeti, sahabesi oldu kendisi. Sonunda biliyorsunuz konuyu Musa Aleyhisselam Hazretleri aldı birisi kavmini Mısır'a çıkmak üzere Allah izniyle. Kızıl Deniz'in kıyısına geldiler, karşıya geçecekler, Sina Çölü'ne geçecekler oradan böyle. Oraya geçecekler. Tam bunlar, bütün İsrailoğulları, kadın erkek hepsi beraberce, Kızıl Deniz'in tam kıyısına geldiler, arkadan bir toz duman, Firavun ordusunu almış, attı hepsi de, dört mıla geliyorlar peşlerinden böyle. Toz duman olmuş çöl, heybete geliyor bunlar böylece. Dediler ki, ya Musa, yakalandı tutulduk. Önümüz deniz, arkamızda Firavun. Ne olacak halimiz? Bakmayın, yani, Rabbine beraberdi. Seyyedin. Rabbim zaten bu şekilde böyle böylece. Mevlam buyurdu. Ya Musa, asayla vur bakalım denize, kızıl denize. Vur bakalım denize. Şöyle bir vurdu. Karşıya kadar tünel gibi ama üstü açık ama böyle. Sanki böyle özellikle kesilmiş böyle. Dümdüz böyle. Duvar örülmüş böyle. Tam şakülünde böyle. Su ayrılı birbirinden böylece. Tabii su da atom. Daha gelmedi. Atomun çekim gücü var. Onları bir araya getiriyor bunlara böylece. Mevlam gücü kaldırınca Allah tamamen kolay bir şekilde tam böyle yani bir at deve geçecek kadar birkaç bir geçecek kısacak kadar yol böyle. Aşağı yukarı 1000 metreyi geçiyor kızınızın ilerisi böyle derinliği. 1000 metreyi geçiyor böyle. 1000 metre düşünün ki böyle duvar böyle. Dümdüz böylece. İçerisinde. O anda bir de bir fırtına esti. Güneş çıktı. Altını kuruttu. Altta bir çamur dönüyor. Altta oluyor böyle. Kurudu. Ve 12 bunlara kabul etti. 12'den vurdu. 12 kalbi girdiler. Geçiyorlar. Dediler ki ya Musa, şimdi Musa'nın beraber olan toplum, o kabile. Biz de burada geçiyoruz ama acaba ne oldu, diğerleri ne oldu acaba? Merak ediyorlar. Aradan böyle vurunca asayla arada yol açtı böyle. Bunu gördüler böyle. Bunlar tam böyle karşıya geçince Firavun da oraya gelmiş oldu. Geldi oraya at üzerinde. Atı da aygır derler. Erkek atmış yani. Ama heybet at tabi. Çok iri at böyle. Öyle bir atayı bilmiş kendisi de. Baktı ki İsrailoğulları Musa Aleyhisselam karşıya geçtiler. Yol olmuş denizde. Askerlere girelim dediler böyle. Korktu girmeye ama şimdi. Ne korktu böyle şey. Korktu ama girmesi lazım. Bunu boğacak orada. Onun takdiri bu. Ne oldu bu sefer? Rabbim Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Cebrail Aleyhisselam bir kısra, yani dişi ata binmiş olarak geldi. Öyle görünüyor böyle şey. Cebrail Aleyhisselam dişi ata, kısra binmiş olarak geldi. Firavun'un atı önüne geçti. Firavun atı erkek atı böyle. O dişi atı görünce Firavun'un aygırı atı dişi peşine düştü. Kızdı ama böyle. Firavun o kadar uğraştı ama başına zapt edemedi atını böyle. Yürü at. Onu zapt edemedi bunu böyle. At bir onun peşine düşünce, girince askerleri de yakınları da Firavun giriyor diye hepsi girdiler. En son askere girdikten sonra Mevlam buyurdu denize, kapaklan bakalım böyle. Girer bakalım böyle. Başladı böyle yavaş yavaş yavaş yavaş bir böyle böylece. Firavun baktı, iş bitti artık. İş bitti artık. Firavun baktı, iş bitti. Şimdi ne yapacak? Attan aşağı indi şimdi böyle. Attan aşağı indi böyle. Şöyle secde kapanır gibi yani yan bakıyor bu şekilde böyle, onlara bakıyor. O zaman imana geldi. Ben de iman ettim, beni sana Rabbim iman ettim dedi. Ama Cebrail buyuruyor ki, el an asemin kabile. Şu anda mı? Şu anda iman kabul edin kazmışlar. Buna diyor, hayati yes. Ümitsizlik anında iman da kabul edin bu şekilde böylece. Orada burada tabi suya boğul askerle beraber. Hepsi bir böyle. Tek kişi kalmadı. Şimdi beni sana karşıya geçtiler. Burada görüyorlar ama boğulduklarını. Göstermiyorlar bunlar böyle. Boğuldular. Dediler ki, ya Musa, bu Firavun dediler, cin gibi bir adam. O buradan koyan bu, çıkar buradan bu. Ölmemiştir o. Yanında korkuyorlar böyle. Mevlam buyurdu ki, ya Musa, onu ben şimdi sudan çıkaracağım. Denizden, onu size göstereceğim. Onu su atacak, atacak onu sahile. İleride bulunacak bu. İleride bu, bunun bir cesedi bulunacak. İnsan bir alamet olacak bu. Ve göze gördüler, bunu deniz yukarı çıkardı. Bunu sahile doğru attı. Kumsa bir attı bunu böylece. İşte İngiliz araştırmacılar bunu buldular orada. Deniz sahilinde. Yani Kur'an'da buyurdu ki Mevlam. Tabi o konulara giremiyorum. Çok geniş kapsam olduğu için. Ayet-i Kerime'ne sabit. İngiliz araştırmacılar Kızıldeniz sahilinde araştırma yaparken baktılar ki kumsa bir gün içerisinde bir insanın bedeni mumyalanmadığı halde umyalanmadı, bir şey yapılmadığı halde, hiçbir kimyasal işin yapılmadığı halde tüy ve dökülmüş. Tüy dökülmemiş, çıplak ama bedeni böyle. Çıplak bedeni şöyle secde halinde ama başı yan bakıyor. O durumda yani 3000 yıl sonra bu muhtemelen. 3000 yıl sonra bulundu. Şu Londra müzede şu an muhtemelen. Müzede böyle şey. Lillahi Teala Fatiha.